fatto interessante per te spesso, se ne ho già fatto in te spesso anche io me te. Hai invitato io, so di cui sono qui, so se ne spune poco, perché ho una che ne spune smuola, mi ricordo una cosa di salvaggio, so me, con una cui to hadithi, e avevo una studi, ma a te nel gruppo, ci con bashi, so bo, zikar, so se ne spune smuola, però so se lui mi ricordo, oggi non ho già fatto, sì, Kjo punë, si kur që i thonë, disa ashtë e vogël, lakin duhet mi bo hazër mend që aja që ashtë e vogël, ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël, edhe ka ma të madhe. Muslimani që dhe me ecin udhë drejtë që ka ba emër Zoti, e pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem nuk vet a është kja punë e madhe, a është punë e vogël. Inma a është mirë, a është keq. Tash une thëmë që me ba dhikr me tesbih, kja nuk është gjajtë. E vogël e madhe, dikush të tash e vogël, dikush të tash e madhe. Ky shoqi që t'ka vetë, i ka hinë mend që nuk është e vogël, që në që e ka kënu i që a jetin e Ibn Mesudit, ma atër që kanë ba zikër, kanë ba të shpih me gurë, e ka marrë vesh mirë që i valla nuk është e vogël, keme zene. Që ashtu o dhe unë e thëmë, që në që gjithë cili thënë që bajnë halku ibadet Zotin me te, duken që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Lakin bidatet ka të mbaja, ka të vogla, ka të nërë me tyne, lakin kretë hin, kullu dalalatin finnar. E qëjsen që bëhet sebeb mjeshti zotin i tije në gjennem, nuk thohet është e vogër. Lakin, ka matë madhe, matë madhe, matë madhe. Shikur sene që janë haram. Me më rajtë insani, një rënë, të oqit. Një insan më rajtë një rënë, që në këpët zëral shoqit, është haram. Lakin një rënë qëtër i bëtë zëral shoqit, ka është ma haram. Aja rënë e parë është e vogër, ka që kësaj. Lakin nuk dëmë thënë që aja rënë e parë, që është e vogër, është jaj zë s'ka gali mi bëjë. Ja, është haram, kërë. El hurumat, dërëgjat. Që këtë jetë bidat, është haram mi bëjë, Por që ata, insan që e ka marrë është e lëvidat.